Witamy, tu blog Ciekawe Gry. Mam nadzieję, że obejrzeliście już nasze prywatne, moje i Przemka, top 10 gier wydanych w 2014 roku. Teraz chcieliśmy zrobić takie oficjalne podsumowanie. Tak, coś co zapowiadaliśmy na końcu. Tamtego filmu. Znowu kontynuujemy coś tak naprawdę, co było w zeszłym roku. Tak, kontynuacja. Chcielibyśmy przyznać nagrodę roku za rok 2014. Trzy gry, które dostały ten tytuł. Ustalone zostało to przez całą redakcję naszego bloga w liczbie 6 osób. Każdy miał zadanie wybrać 3 z każdej kategorii. Odpowiednio punktowane zostało podliczone i to odzwierciedlenie jakby naszego blogowego preferencji gier. W trzech kategoriach. Tak, trochę to usiedliśmy, a te kategorie to jest gra rodzinna, gra średnio zaawansowana i gra zaawansowana. Zaawansowana, tak. Czyli podobnie jak w zeszłym roku będą to po prostu trzy tytuły, które zdaniem naszej redakcji są tymi topów w danej kategorii. Okej, co, zaczniemy od gry rodzinnej? Gry rodzinnej, tak. Najmniejsze pudełko z tych trzech, które pokażemy. Jeszcze, to jest pierwsze miejsce, tak. Właśnie. Powiem tylko, że trzecie miejsce u nas zajęło, tutaj były niewielkie różnice, także Spyfall, czyli to taka rosyjska gra imprezowa. Mhm. Drugie miejsce gra Splendor, którą każdy chyba zna, bardzo popularna. I pierwsze miejsce Uwe Rosenberg w dwuosobowej odsłonie Patchwork. Gra od, żeby nie było, od 8 lat, czyli bardzo rodzinna. Spokojnie można w to zagrać z dziećmi. Mhm. Szycie patchworka. Ładnie to wygląda. Zasady są banalnie proste do wytłumaczenia. Można zagrać według pudełka w 30 minut, jak ktoś już grał, to myślę, że nawet 20 spokojnie się zmieści. Jasne. Jedna partia po drugiej, bez żadnego problemu. Mieliśmy troszkę może kontrowersji związane z tym, czy to na pewno, czy gra dwuosobowa może być grą rodzinną. Ostatecznie stanęło na tym, no dlaczego by nie. No, to ja gra z córką, także... No właśnie, jeśli ktoś gra z żoną, córką, to znaczy, że gra rodzinnie, a nie gdzieś tam w klubach, więc to jest gra zdecydowanie dla mnie, która wpasowuje się w kategorię gier rodzinnych, tak. Które są łatwe, przyjemne, ładnie wydane, z takim fajnym tematem, uniwersalnym dosyć. Abstrahując jeszcze poza tym, że są gry rodzinne, tak jak Przemek, tak i ja pewnie, czyli chętnie w to gramy, także nie tylko rodzinne, ale to znaczy na tyle dobra gra, że nawet gicy mogą w to zagrać bez żadnych oporów. Dokładnie. Nie narzekając, że to jest za łatwe, czy jest tam dostatecznie dużo kombinowania, żeby tak. Sobie z tego zrobić przyjemną półgodzinną rozgrywkę. Dokładnie. Nawet między geekami. Dokładnie. Okej, druga kategoria to gra średnio zaawansowana. I tutaj jak to było u nas, tutaj te wyniki też były całkiem zbliżone. Tak. Na trzecim miejscu załapał się Ignacy Trzewiczek z Osadnikami, których pewnie znacie, albo jeśli oglądaliście poprzedni nasz odcinek, to nasze podsumowanie to tam taka się znalazła. Drugie miejsce to jest pan Bruno Catala ze swoim Abyssem, tak. który no jakby jest naprawdę dobrą i piękną grą. A miejsce pierwsze to znowu Bruno Catala i tutaj pewnie nie rozliczymy nikogo, to jest Five Tribes, które tak naprawdę jeśli 6 osób głosowało i wytypowało tą grę, to i my mamy naprawdę różne preferencje w naszej redakcji elitraszowców i takich, którzy grają tylko rodzinnie, którzy nie grają dużo. No jakby to grono jest różne, a mimo to gdzieś tam udało nam się tą spójną grę wybrać i to jest Five Tribes, które jest na pewno bardzo, bardzo dobrą grą z zeszłego roku. Ja się teraz tak zastanawiam, bo jeśli ktoś usiadłby dzisiaj do tego od razu z dodatkiem, czego nie polecam, bo wprowadza dodatkowe rzeczy, no to trochę przestaje być już gra rodzinna, a zaczyna być gra ciężka. Tak, bo to dochodzi więcej tych pól i jeszcze więcej. Tak. Czy zasady nie są jakby do wytania w tu ugle, no bo to bierzesz z jednego pola, przesuwasz się i odpalasz tą akcję, także sama ten tych akcji trochę jest rzeczywiście do panowania, ale wykonasz jedną akcję, nie ma tu jakiegoś takiego wielkiego komba, że to i to, że po drodze odpalasz wszystkie akcje, tylko jedną. Może być po prostu jakaś rozbieżność w punktach znacząca między kimś, kto będzie bardzo myślał, a ktoś, kto podjedzie do tego lightowo i będzie sobie wykonywał akcję. Natomiast no, jakby średnio zaawansowana na pewno, jeśli gdzieś tam z dodatkiem, to być może level wyżej. Ale no taki jest nasz wybór i gratulujemy, bo Bruno Catala w mojej ocenie miał genialny rok zeszły i wydał naprawdę fajne gry, więc gratulacje. Jak robiliśmy zestawienie, nie było dodatku, także dokładnie tak. Dodatku, także to jest średnia gra na pewno bardzo dobra. Mhm. No i trzecia, ostatnia kategoria, czyli gra zaawansowana. Jak gdyby pierwszy tytuł numer jeden wśród naszej redakcji naprawdę zmiażdżył przeciwników znacząco. Trzecie miejsce to były tam, znaczy dużą, po prostu w tej kategorii mieliśmy znacznie dużą rozbieżność wśród osób. Także trzeciego miejsca praktycznie nie ma, ponieważ tam były albo dużo mało punktów. Drugie miejsce udało się zdobyć Alchemiką. Mhm. Czekaj, Edition i pierwsze miejsce to jest Fields of Arle. Drugi raz Kuba Rosenberg, znowu dwuosobowa gra, która się pojawia w naszym zestawieniu. Co świadczy o tym, że jednak chyba nie jest to jakaś bariera czy przeszkoda do tego, żeby gra mogła być po prostu jakby na to jest bardzo zaawansowana gra i też jak gdzieś tam czytacie naszego vloga, bo widzieliście poprzedni film o top 10, jakby są gry wieloosobowe, które preferujemy grać w dwie osoby właśnie z uwagi na to, że po pierwsze jest duża komplikacja zasad, jest dużo interakcji i te dwie osoby jest najłatwiej opanować to wszystko. Mm-hmm. Albo da największą satysfakcję, ponieważ nikt jeszcze nie zdąży ci wszystkiego zepsuć, a możesz jeszcze zaplanować. No i chyba to, że tak jak mówię, doszedł do wniosku, że po co grać w dwie osoby, czteroosobową grę, jak można zrobić dwuosobową. Dokładnie. Znaczy to fajnie, że tak nie samo. Na siłę wsadził czteroosobowy... Tak, bo tak się zastanawiam, każdy ma swoją planszę, na której coś tam buduje, także myślę, że na siłę można by tu cztery osoby dać, zrobić większą planszę, więcej pól akcji, by cztery osoby poszły. Tak, no musiałbym robić więcej akcji po prostu, nie? Więcej pól na tym, nie? Także... Długa nagroda dla Uwe Rosenberga. Tak, i to warto gdyby powiedzieć, udało nam się w tym roku, bo w zeszłym roku nam się tego nie udało zrobić, nazwać taką nie statuetkę, ale taką nagrodę, która będzie, którą wręczymy na SN. Wręczymy ją, jak ustaliliśmy po jakichś tam też rozmowach, jednak autorom, a nie wydawnictwom. W związku z tym dwie takie tabliczki z naszym takim wymiarowym logo trafią do Uwe Rosenberga. No jedna do Bruno Catali. Tak, z dedykacją, z logiem. Z tabliczką, bloga, która będzie informowała. Chcemy osobiście wręczyć, nagrać, zrobić relację na tegorocznym SN, także możecie się spodziewać. Zobaczymy, jaka będzie reakcja. Mam nadzieję, że się cieszą, że tutaj w Polsce ich doceniamy. To pewnie podsumowanie zeszłego roku to tyle. Ja bym może przemycił taką lekką reklamę naszego bloga na końcówce, bo nie wiem, jeśli siedzicie, to śledzicie go czasami chociaż, to pojawiają się już chyba drugi tytuł, który dostaje taką trochę naszą rekomendację i znajdujemy się na pudełku wydania polskiego. I trochę to jest no, dla nas jakiś tam sukces i wyróżnienie, że wydawcy chcą i gdzieś tam doceniają naszą pracę i nasze zdanie gdzieś tam się liczy. Czytanie, czy to nie dzięki nam? Może. Albo pytanie, czy to nie dzięki, to dzięki komu, tak? Tak, mamy taką obiegową opinię ponoć, że nietypowe gry opisujemy, nietypowe gry ciekawe. Tak. Także może jesteśmy źródłem inspiracji, bo nie wszędzie na innych blogach można znaleźć bardziej popularne, u nas można znaleźć ciekawe jeszcze do tego. Znaczy u nas też się pojawiają gry, które są wszędzie opisywane, natomiast jak pewnie zwracacie uwagę, one nieraz są na przykład z dużym opóźnieniem, dlatego że jeśli widzieliście jakąś recenzję 10 razy, a my śledzimy ten rynek i wiemy, że w ciągu dwóch, nie wiem, tygodni ona jest na 10 różnych blogach, to bez sensu ją dawać jako 11. Więc my sobie tam czekamy, nie wiem, miesiąc, dwa, trzy, kwartał na przykład i wrzucamy ją jako taki, że już tam ktoś zapomniał albo ktoś sobie odświeża tytuł. Być może właśnie za to, ale też pewnie i głównie za to, że jednak no, zamieszczamy przede wszystkim recenzje nowości tak naprawdę bardzo szybko po wydaniu i to takich, które nie dostajemy od wydawnictw, tylko które sobie po prostu gdzieś tam kupujemy i z radością w nie gramy i możemy się podzielić na szybko po nieraz jednej, dwóch partiach takim rzutem oka, ale jesteśmy pierwsi i pewnie to tam gdzieś też jest docenianie. Sukcesem jest dla nas też takim wewnętrznym to, że gdzieś tam na Facebooku ta nasza popularność rośnie i gdzieś tam przekroczyliśmy 500 chyba polubień, co dla nas gdzieś tam było do tej pory granicą, nie do przekroczenia. Dzisiaj to znowu jest troszkę więcej, także się cieszymy. Będzie logo na pudełku, żeby to podsumować, dwóch gier. O obu już informowaliśmy, tak. Także mam nadzieję, że gdzieś tam będzie więcej, o natomiast o dwóch informowaliśmy, no i to tak. Nasz taki wewnętrzny sukces, także być może za rok zrobimy jakieś podsumowanie gier, które pojawiły się z naszym logiem po prostu i będzie to coś tam wyjątkowego. Też zachęcam śledzić, bo tak trochę nie pisaliśmy o tym, chyba przemilczyliśmy, albo może zapomnieliście, albo my też nie do końca pamiętamy. Też na naszym blogu, jeżeli piszemy recenzję o jakiejś grze właśnie, która bardzo nam utkwiła, to zamieszczamy takie swoje rekomendacje małe, powiedzmy sobie, dla gier, które w danej kategorii są naprawdę dobre, wyróżniają się, także jeżeli sobie znajdziecie taką grę, tam sobie w tagu odnajdziecie rekomendacje, to możecie sobie wylistować wszystkie, które nasze zdanie są godne wyróżnienia. I tam tych kategorii jest więcej niż tutaj, bo tam podzieliliśmy to na gra wojenna, chyba dziecięca, także no jest tego sporo, ja myślę też, że coś... Tam w tym zalewie tych wszystkich gier warto sobie zobaczyć takie, które jeżeli nas śledzicie, to możecie się domyślić, może które nam przypadły do gustu, jeżeli nie, to właśnie po to taką zrobiliśmy rekomendację, że na te gry warto zwrócić uwagę, że wyróżniają się czymś. No, ja zakładam, znaczy ja bym chętnie posłuchał waszego zdania w tym zakresie, natomiast zakładam, że coś, co nas też wyróżnia, to jest to, że my nie przyznajemy żadnych ocen, takich cyferek, punktów czy czegoś takiego i to jest chyba przede wszystkim coś, co jakby wymaga, znaczy żeby nas czytać, to jednak wymagamy takiego gracza, którego autentycznie interesuje to, a nie zobaczenie dwóch ostatnich zdań i to jest 8 na 10 i dla niego to jest jakaś tam waga. No, dla mnie takie coś nie ma żadnej wagi. Jak ktoś tego nie przeczyta czy nie obejrzy, ciężko obić jedną skalę dla gier, jak my gramy tych gier w roku 300-400, także ciężko porównać małą karciankę z 10 kartami niż ciężką grę strategiczną na 3-4 godziny, nie daj Boże wojenną na 8 godzin. I teraz jeżeli mam użyć takiej samej skali, tym dać 8, tej mam 8 do znanej, w ogóle nie przystaje do siebie. Tak, no dlatego także... też od początku nie zamieszczaliśmy żadnych ocen, po prostu jeżeli chcecie coś się dowiedzieć, jakie jest nasze zdanie, musicie po prostu przeczytać recenzję, nawet jeśli umiecie część zasadami, chociaż staramy się w większości recenzji, żeby to było krótkie i takie bardzo raczej powiedzmy nawet pobieżne, a skupiamy się na tym, co... No chyba, że jakaś gra właśnie odstaje tą mechaniką jakąś, to o tym napisać jak najbardziej. Tak. Także jak widzicie, no przyznajemy nagrody, będziemy na pudełkach nowości, które w Polsce będą wydawane i staramy się dla was zrobić coś innego niż większość, także mam nadzieję, że... Czytajcie, oglądajcie. Czytać i oglądać, a my... Słuchajcie. No właśnie, tak. My pewnie coś jeszcze pogramy i będziemy mogli... Piszemy, tak. Znaczy, myślę, że nie przekłamując, takie same zrobimy zestawienie zarówno top jak i grę roku za rok. Na pewno tak. Bliżej lub później za rok 2015. Także, tak jak jeszcze raz, czekajcie na może jakieś sprawozdanie. Mam nadzieję, że uda się nagrać jakieś wręczenie tych nagród. Jeżeli oczywiście obaj autorzy się pojawią na SN, my na pewno tam będziemy. No i zobaczymy, co przyniesie następny rok. To jest takie trochę spóźnione może podsumowanie tamtego roku, bo to już lipiec, ale... No jest tych gier naprawdę sporo i myślę, że większość graczy nie miała okazji zagrać wiele tytułów, które dzisiaj pokazywaliśmy. No jakby wydaje mi się, że ten rynek jest na tyle duży, że to, że jesteśmy trochę później niż powinniśmy, niczym nie przeszkadza. Tak. Napiszcie, czy wy jeszcze byście widzieli kogoś inną grę, może innego autora w tym zestawieniu, jakie wasza by była gra roku w danej kategorii. może jakieś inne kategorie. Dokładnie, a bo jakbyście chcieli, żebyśmy coś, nie wiem, zmienili, żeby to jednak wyglądało inaczej, żeby to było dla was ciekawsze, to ja chętnie posłucham, bo jesteśmy otwarci i możemy to nagrać na pewno inaczej. Do zobaczenia. Pozdrawiam.